Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Com tenim aquest resultat d'aquest enfrontament avui entre el Barça i el Martinenc? Bé, en aquests moments acaba de finalitzar el partit amb el resultat de 7-3 a fora de Barcelona. 7-3. 7 gols a 3. Exacte. Ha estat un partit amb força quantitat de gols, eh? Sí, sí. Si no recordo malament, en l'última connexió estàvem amb 4-2. Sí. Bé, com ha estat això? El minut 17 ha marcat el Gerardo, el 5-2, amb un intent per part de Martinenc de fer la jugada al fora de joc. El minut 22, Morán ha marcat a passe de Carlos. Mm. El minut 30, Calderé, el 2-7. El minut 39, penalti fet a Muñiz, que ha transformat en Villodes amb el 3-7 definitiu. I al minut 42 ha anul·lat un gol a Candy. Com ha estat? Per fora de joc. Per fora... Bé, sembla que tenim problemes amb la transmissió. Bé, deies que ha estat anul·lat un gol per fora de joc, eh? Exacte. Bé, conclusions del partit. Bé, fem un resum final. Bastant, o sigui, molt disputat, bastant entretingut, i vaja que la gent ha sortit molt, bastant contenta. Vull dir, s'ha vist futbol, s'ha vist golejada, sí. I s'ha vist bon futbol, podríem dir. Exacte. Molt bé, doncs. Hi ha hagut dos canvis més, tant per part del Barça com per part del Martinenc. Caram. Per part del Barça s'ha retirat Quini i el Pitxe Alonso, i ha entrat el Manolo Segon i el Carlos. I per part del Martinenc s'ha retirat el Torres i el Saborit i han entrat el Sergio i el Val. Hi ha hagut una reserva de jugadors. Ha estat força dur aquest joc o què? Com? Ha estat molt dur el joc? No. No hi ha hagut entrades brusques per part de ningú. S'ha pogut veure un joc net, eh? Sí. Molt bé, conclusions, deia, d'aquest maig de futbol d'avui. Bé, les conclusions, vull dir, són bastant clares. El Barça ha demostrat la seva superioritat sobre el Martinenc, verdaderament sense esforçar-se massa. Però, vaja, per la gent que ha vingut ha sigut un partit força interessant. Molt bé, doncs des d'aquí la nostra enhorabona al Futbol Club Martinenc, no pel resultat, sinó per l'execució d'aquest partit, que com dieu fa un moment, doncs ha estat força interessant, hi ha hagut força joc i sobretot forces gols, que és això el que el públic va veure quan va a un camp de futbol, no? Molt bé. D'acord, moltes gràcies i bona nit. Bona nit. Adéu-siau. Adéu.